پلان تیار کرتا ہے یقیناً وہ زندگی میں ہی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو چھوڑتے نہیں کہ جو دوسرے کے خلاف غلط پلان تیار کرتا ہے اور غلط تدبیر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط تدبیر میں اسی کو پھنساتا ہے جو بری تدبیر کرنے والا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت اس کا ثبوت پیش کرتی ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِعَالِي. جو بری تدبیر کسی کے خلاف سوچتا ہے وہ خود اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ایسے مجرموں, اس بری تدبیر کا شکار خود ہوتا ہے. اور ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات جو سرکشی اختیار کرتا ہے خدا اس کی بھی سرکوبی کرتا ہے دنیا میں. اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے لوگوں, جو تم سرکشی اختیار کرتے ہو یہ سرکشی تمہارے خود نفسوں کے خلاف پڑے گی. سرکشی, بغاوت کرنا, سرکشی اختیار کرنا, قوانین الہی کو توڑنا, حدود شریعت کے خلاف چلنا, سرکشی اختیار کرنا, اس کا وبال بھی سرکشی والے کے سر ضرور پڑتا ہے. اکثر و بیشتر دنیا میں سرکشوں کو سزا مل کر رہتی ہے اور اس سرکشی کا انجام خود ان کی جانوں کے خلاف پڑتا ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو آدمی عہد کے خلاف کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ خود مبتلا ہوتا ہے. انما من ینکس فانما ینکس علی نفسہ. جو عہد پیمان کر کے توڑتا ہے اس کا وبال خود اس کی جان کے خلاف پڑتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں عہد پیمان توڑ کر کے شاید کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا, ہمیشہ ذلیل ہو کر رہتا ہے. یہ تین چیزیں ایسی, بری تدبیر کسی کے خلاف سوچنا اس کا شکار خود ہوتا ہے, سرکشی اگر اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اس کی جان پر پڑے گا, نقض عہد کرے گا منافق بھی بنے گا, غدار بھی بنے گا اور اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا. فرمایا اب یہ لوگ, پہلے تو کہتے تھے اگر ہمارے اندر کوئی نبی ہوتا, نذیر ہوتا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اطاعت کرنے والے ہوتے, تو نبی آ گیا تو پھر اس کے خلاف بری تدبیریں سوچنے لگے, انکار کرنے لگے, تو فالین درونا. بس یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے دستور کا. پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا, سرکشی کی, بغاوت کی, اللہ کے نبیوں کے خلاف, ڈرانے والوں کے خلاف, مصلحین کے خلاف. نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی گرفت میں واقع ہو گئے اور سزا ان کو ملی. تو یہ لوگ بھی اسی دستور کا انتظار کر رہے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں. مجرموں کے لیے جو اس کا دستور ہے وہ اسی طریقے سے پھر گرفت ملاتا ہے, پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے. اور اللہ کے دستور میں ٹلنا بھی نہیں ہے کہ وہ ٹل جائے. بعض فرماتے ہیں تحویلاً, تبدیل تو یہ ہے کہ ایک چیز کو بدل دیا جائے, تحویل یہ ہے کہ ایک کی سزا دوسرے پر ڈال دی جائے. ایسا بھی نہیں ہے خدا کے دستور میں. جو سزا جس کے حق میں اسی کو ملے گی, یہ نہیں کہ اس سے ٹال کر دوسرے کے سر پر ڈال دی جائے, جیسا کہ دنیا میں لوگ کرتے ہیں, عدالتوں والے بھی کرتے ہیں, منصف بھی, جج بھی, بیرسٹر بھی, جسٹس وغیرہ بھی, ایک کا جرم دوسرے کے سر پر ڈال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے دستور میں یہ بات نہیں ہے. جو سزا ہوتی ہے اسی کے سر پر پڑتی ہے. تو اللہ کا دستور یہی ہے, خدا مولت تو دے دیتا ہے لیکن مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے. ایسے مجرموں کو ضرور سزا مل کر رہتی ہے اور ٹلتی نہیں ہے وہ سزا ایسے مجرموں سے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ اور بطور نصیحت کی یہ بات سمجھائی, کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے گزرے تھے. وہ ان سے کہیں بہت زیادہ طاقت رکھنے والے تھے. زمین میں چل پھر کر دیکھیں, حالات معلوم کریں, وہاں کی پرانی قوموں کی وہ آثار قدیمہ ان کو نظر آئیں گے, کہیں سے ان کی تاریخ معلوم ہوگی, ان کے واقعات معلوم ہوں گے، ان کے نشانات معلوم ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے سرکشی کی تھی تو کیا انجام ہوا تھا۔ ان سے کہیں زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے تھے، اقتدار رکھنے والے تھے۔ عرب کے لوگوں سے یقیناً عاد اور ثمود والے زیادہ طاقتور تھے، مصر کے فرعون زیادہ طاقتور تھے، یہ بابل کے آشوری اور کلدانی بڑی طاقت رکھنے والے تھے اور بڑی وسیع سلطنتوں کے مالک تھے، بڑے بڑے خزانوں اور فوجوں کے مالک تھے، یہ یونان والے، سکندر وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ تمام پرانی تہذیبوں کے مالک، بڑی بڑی طاقت کے مالک تھے۔ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، اس کا تو کہیں ان کو سواں حصہ بھی نہیں ملا، عشر عشیر بھی نہیں ملا، یہ کس بات پر مفتون اور مغرور ہو رہے ہیں؟ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے اور تھکا دے، خدا تعالی کی گرفت سے کوئی باہر نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت محیط ہے ہر چیز پر، علم بھی محیط ہے، قدرت بھی محیط ہے، واللہ بکل شین محیط، واللہ علی کل شین قدیر، قادر مطلق ہے، محیط کل ہے، علیم کل ہے خدا کی ذات، کوئی چیز اس کو تھکا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ تو یہ لوگ کس غرور میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی آسمانوں کے کنارے میں ہو یا زمین کے کسی گوشے میں ہو، خدا کو عاجز نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ کس بنا پر بری تدبیریں سوچ رہے ہیں اور ڈر سنانے والوں کا انکار کرتے ہیں؟ فرمایا، خدا تعالی علیم اور قدیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مولت دینے سے مغرور نہیں ہونا چاہیے انسان کو، جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ فرمایا، اس کی بردباری اور اس کی کا حلیم ہونا، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالی مؤاخذہ کرے لوگوں کو جو کچھ انہوں نے کمایا، اگر انسانوں کے اعمال، تمام اعمال پر انسان اللہ تعالی مؤاخذہ کرنے لگ جائے، جو کچھ بھی انسان کرتے ہیں اور اعمال، اگر سب پر اللہ مؤاخذہ کرنا چاہے تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جانور نظر نہ آئے، کیونکہ ہر چیز کچھ نہ کچھ زیادتی، ظلم، تجاوز، حد سے بڑھنے والی بات کرتی ہے، اور انسان تو حد سے زیادہ مغرور اور مفتون ہوتے ہیں، سرکشی اور تکبر کرتے ہیں اور معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اکثریت ان کی ہمیشہ کفر و شرک میں ڈوبی رہتی ہے، فاسد رسومات کو انجام دیتے ہیں، ظلم و تعدی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تمام اعمال پر مؤاخذہ کرے، کوئی چیز زمین پر چلتی پھرتی ہوئی نظر نہ آئے، سب کو اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر کے سزا دے دے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک سب کو ڈھیل دیتا، یہ اس کا دستور ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور مہلت دی ہے، انسانوں کو بھی مہلت ملتی ہے۔ اللہ کی اس مہلت سے انسان غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، ہماری ساری پالیٹکس بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہی سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، یہ تو سرکشی میں اور شرارت میں اور بری تدبیروں میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا، اس کی زندگی کا خاص ایام مقرر ہے، ہر شخص کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ، اور مجموعی طور پر سب جہان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا، کہ وقت آئے گا سارا جہان ہی ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر شخص کے بارے میں بھی اللہ نے ایک خاص وقت مقرر کیا، اس سے پہلے اس کی موت نہیں آتی اور وہ ختم نہیں ہوتا، سزا میں بھی وہ گرفتار نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر ڈھیل بھی نہیں ملتی، ایسا ہوتا ہے جیسا سیلاب آتا ہے، پھر ایک دم پھر گرفت ہو جاتی ہے، پھر کوئی عذر ہیلا بہانہ کوئی بات نہیں ملتی جب آتی ہے گرفت خدا تعالیٰ کی. لیکن اکثر اللہ تعالیٰ تمام اعمال پر گرفت نہیں کرتا، بعض اعمال پر ضرور گرفت ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن مکمل طور پر سزا نہیں ملتی دنیا کے اندر. اللہ کا فرمان ہے وَلَنُزِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور دیتے ہیں. بعض بچے رہتے ہیں وہ اللہ کے علم میں اور اس کی حکمت میں مہلت ہوتی ہے ان کے لیے. اُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں مہلت دیتا ہوں کیونکہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اس سے تو باہر کوئی نکل نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو کچھ ضرور سزا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی، بڑے عذاب سے پہلے. وہ بڑا عذاب تو اس وقت واقع ہوگا جبکہ تمام اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، کوئی عمل خالی نہیں رہے گا جس کی جزا اور سزا مرتب نہ ہو، تو وہ ہوگا آخرت میں، حشر کے دن یہ بات واقع ہوگی. اس سے پہلے برزخ کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت سزا ملتی ہے. بعض انسان بچے رہتے ہیں لیکن برزخ میں نہیں بچ سکیں گے، حشر میں مکمل طور پر. فرمایا کہ تمام اعمال پر گرفت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دنیا میں، اگر ایسا کرے تو کوئی چیز نظر نہ آئے. جانور زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، کیڑے مکوڑے بھی، اور انسان تو بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں. ان پر اگر گرفت ہر عمل پر آئے تو فوراً ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھتا ہے، اسی کے مناسب وہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کرے گا، اور جزائے عمل سے ہر ایک انسان دوچار ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. یاسین اور قرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اتارا ہوا ہے کمال قدرت رکھنے والے اور نہایت مہربان خدا کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا و اجداد، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. البتہ تحقیق ثابت ہو گئی ہے بات ان میں سے اکثروں پر، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے. پہلی سورہ فاطر تھی اور یہ سورہ یاسین ہے. یہ سب سورہ احزاب کے بعد سورہ قتال تک یہ سب صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. یہ سورہ یاسین بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور مکی زندگی کا درمیانہ وقفہ جو ہے تقریباً اس کے اندر نازل ہوئی ہے. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ جن کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، ترتیب نزول میں اس طرح ذکر کرتے ہیں، سورہ جن اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سورہ یاسین نازل ہوئی مکی زندگی کے درمیانی عرصے کے اندر، اور اس سورہ مبارکہ کے 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں، 729 الفاظ یا کلمات ہیں اور 3000 حروف پر مشتمل ہے۔ احادیث کے اندر اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت آئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان لکل شین قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ مسند بزار کے حوالے سے مفسرین کرام اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کو قلب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور قلب انسان کے جسم میں سب سے اہم عضو ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر قلب درست ہے تو سارا جسم درست ہوگا، اگر قلب بگڑا ہوا ہے تو سب جسم بگڑا ہوا ہوگا۔ مدار جو ہے وہ قلب پر ہے اصل۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جیسا کہ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، سنام القرآن، ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی کوہان ہے، وہ سورہ بقرہ کوہان اونٹ کی سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، گردن کے اوپر کوہان سب سے بلند ہوتی ہے، تو سورہ بقرہ کس طرح بلندی کے ساتھ تشبیہ دی، اور سورہ یاسین کو یہ قلب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان قلب کے اندر ہوتا ہے، اور تمام یعنی عقیدے کے جتنے بھی جذبات ہیں، محبت، نفرت، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، ایمان، کفر، نفاق، شرک، یہ تمام چیزیں قلب کے اندر ہوتی ہیں۔ تو مدار کار اصل میں ایمان کے اوپر ہے، نجات کا مدار بھی اور فلاح اور کامیابی کا مدار بھی ایمان صحیح پر ہے۔ اگر صحیح ایمان ہو قلب کے اندر تو نجات بھی ملے گی اور انسان کے حالات بھی صحیح ہوں گے، اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو انسان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے اور نجات بھی نہیں ہے۔ تو مدار اصل میں صحیح ایمان پر ہے، اور صحیح ایمان وہ اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور نبوت اور رسالت پر صحیح یقین رکھنا، حشر اور نشر پر پورا یقین رکھنا، اور اللہ کی کتاب پر پورا یقین رکھنا، اس کے بغیر صحیح ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور سورہ یاسین کے اندر یہ ساری چیزیں مذکور ہیں۔ یعنی ایمان کے بارے میں جتنے اہم اصول ہیں وہ سارے سورہ یاسین کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اس لیے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا قلب کہا گیا. یہ قلب ہے کہ تمام وہ ایمان سے تعلق رکھنے والے اصول وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت, اس کا وحی الہی ہونا اور علم کا قطعی اور یقینی ذریعہ ہونا, پھر نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر, اور پھر معاد یعنی جزائے عمل مجازات اس کا ذکر, اور اللہ کی توحید بما دلائل کے, یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں. تو اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا. قرآن کا قلب ہے کہ فوز و فلاح کے تمام اصول اس کے اندر بیان کیے گئے. اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بھی فرمان ہے. مسند ابو یعلا کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں مفسرین کرام. وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من قرا فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ, جو رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا صبح کے وقت خدا کی جانب سے اس کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملے گا. یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے, اور یہ مسند احمد کے اندر مذکور ہے, اور امام ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ اس کے اندر بھی یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, یاسین قلب القرآن, اے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اور فرمایا کہ جو لا یقرأها رجل یرید اللہ والدار الآخرة الا غفر له, جو آدمی اس سورہ پاک کی تلاوت کرے گا, اس کو پڑھے گا اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کی تلاش کے لیے, دار الآخرہ اللہ کی رضا بھی ملحوظ خاطر ہو کہ اللہ تعالی راضی ہو اس کے پڑھنے سے اور آخرت کا گھر ہم کو نصیب ہو, تو فرمایا کہ اللہ تعالی ضرور اس کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا جو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کی تلاش کے ارادے سے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے. اللہ غفر لہو, ضرور اللہ اس کو بخشے گا ایسے شخص کو. اور فرمایا اس کے ساتھ, اقرؤها علی موتاکم, تم میں سے جو لوگ مرنے کے قریب ہوں ان کے سامنے بھی اس سورت کو پڑھو. جو قریب المرگ آدمی ہوں ان کے سامنے بھی پڑھو تاکہ ان کو ایمان سے ہی نصیب ہو جائے. مرتے وقت تمام ایمان کے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے. اور فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور کہ لوددتو, یہ مسند بزار کے حوالے سے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, لوددتو انا فی قلب کل انسان من امتی, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر آدمی کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے, یعنی ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صورت اس کو یاد ہو اور اس کے دل میں محفوظ ہو. حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. اور مفسر حقانی, تفسیر حقانی والے وہ لکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ سختی کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سختی کو دور فرماتا ہے. یہ بزرگان دین کے تجربے میں یہ بات آئی ہے اور مفسر حقانی نے رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. سختی کے وقت تکلیف کے وقت اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سختی کو دور فرماتا ہے اور حاجت بھی آدمی کی پوری ہوتی ہے. جو حاجت ہوتی ہے مشکل تو اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرتا ہے. اور موت کے وقت اس سورت کو پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے. اگر اس سورت کی تلاوت ہوگی تو آسانی سے روح نکلے گی اور ایمان بھی نصیب ہوگا. کیونکہ مرتے وقت جس انسان کے دل میں وہ تصورات اور وہ عقائد ہوں جو سورہ یاسین کے اندر ذکر کیے گئے ہیں تو وہ ایمان کی دولت ہی لے کر جائے گا آگے. ایمان بھی نصیب ہوگا. اور مفسر حقانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مہمات کے اندر جو اہم باتیں بعض اوقات انسانوں کی زندگی میں پیش آتی ہیں, فرمایا مہمات کے اندر اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا, وہ مہمات حل ہوں, یہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے. یہ بزرگان دین کے تجربے سے یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں. پہلی باتیں جو میں نے عرض کی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک سے ثابت ہے. اس سورت کا نام سورہ یاسین بھی ہے اور المعمہ, معمہ کا معنی دنیا اور آخرت کی بہتری پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارک. معمہ عام کے مادے سے نکالا گیا اور دافعہ بھی اس کا نام ہے کہ برائی کو دور کرنے والی, اور قاضیہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسانوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں. قاضی کا معنی پورا کرنے والی, حاجات انسان کی اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ باتیں امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر ذکر فرمائی ہے. یاسین کے لفظ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یاسین کا کیا مطلب ہے, تو بعض اس کو اللہ کے اسماء میں شمار کرتے ہیں کہ اللہ کے اسماء میں یہ ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ کسی آدمی کا نام یاسین نہیں رکھنا چاہیے, تو جب اللہ کا نام ہوگا. لیکن اللہ کے نام ایسے ہیں کہ بعض تو مختص ہیں ذات باری تعالی کے ساتھ, اس لفظ کا اطلاق کسی اور پر جائز نہیں, جیسا رحمان ہے, اللہ ہے, خالق ہے. اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ ان کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے. کریم کا لفظ انسان پر بھی بولا جاتا ہے, رحیم کا لفظ, رؤوف کا لفظ, اور اسی طرح ذات خداوندی پر بھی بولا جاتا ہے. تو اگر یہ لفظ مختص نہ ہو تو پھر یاسین نام رکھنا درست ہوگا, جیسا کریم, رؤوف, مالک, عالم, یہ مختص نہیں ہے, اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے. لیکن جب اللہ پر ہوگا تو وہاں اس معنی کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اللہ پر اطلاق اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے ساتھ لائق ہے, اور انسان پر اگر اس لفظ کا اطلاق ہوگا تو اسی طرح ہوگا جو انسان کی حالت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. بات اگر خدا بھی روح ہے اور بندہ بھی روح ہے تو یہ یکساں نہیں ہوگا. وہاں تو رافت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مہربانی اور فیضان فرماتا ہے, اور یہاں رافت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر, کسی کی حالت خستہ کو دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوا اور پھر اس کے ساتھ شفقت کی کھانا پینا لباس یا اور آرام و راحت کی چیز اس کو دے دی, تو یہ رافت کے مادے میں آئے گا. یہاں دل کے دکھنے والی بات یا درد کے پیدا ہونے والی بات اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. کیونکہ یہ مادیت سے تعلق رکھنے والی باتیں خدا کی ذات منزہ اور مقدس ہے تمام مادی تصورات سے. اور بعض فرماتے ہیں کہ یاسین سورت کا نام ہے, اور بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام یاسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, جیسا کہ طٰہٰ, طٰہٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء میں شمار کیا گیا, اسی طرح یاسین بھی. اور بعض فرماتے ہیں کہ دو لفظ ہیں اس کے اندر, یا اور سین, اور اس کا معنی یہ ہے اے انسان, یا انسان, یہ معنی اس کا سمجھا جاتا ہے. اور بنی تئی جو عربوں میں ایک مشہور قبیلہ تھا, ان کے ہاں اس لفظ کا اطلاق اسی طرح کیا جاتا تھا, اے انسان کے معنی میں اس کا اطلاق کیا جاتا تھا. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حبشہ کی زبان میں یاسین کا معنی اے انسان. تو خطاب انسان سے کیا گیا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ یا کا اشارہ یوم میثاک کی طرف ہے, جس دن اللہ تعالی نے ارواح سے عہد و پیمان لیا تھا. اور سین کا اشارہ جو ہے راز کی طرف, خدا کا راز یا اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کا راز. یہ سین کا اشارہ